أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکات و معالیہ کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. مل کے پڑھیے انشاءاللہ بہت ہی صبح. فضلوں کرم سے ہو ہر خطا یا رب فضلوں کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مم پیر سے پائے سلطان انبیاء یا رب ہو پیر سے پائے سلطان انبیاء یا رب نبی کا صدقہ کا صدا کے میں چلوں گا یا رب اب کر او صدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب نبی کا صدا Yeah. خدا یا ہو منگ پیرل دے پائے سلتا امیا تمہاری دہاری دیا اللہ تمہاری دہاری دیا اللہ عطا خواب دیلا رے مصطفیٰ عطا خواب میں دیلا رے مصطفیٰ یا رب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی آمد آپ سب کو مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی کے کروڑ ہا کروڑ احسان ہیں کہ ایک مرتبہ پھر جیتے جی وہ عظیم الشان ماہ مبارک جس کی ہر ہر گھڑی رحمت بھری ہے، نفل ادا کریں تو فرض کا ثواب، فرض ادا کریں تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، ایک مرتبہ درود پڑھیں تو لاکھ درود پڑھنے کا ثواب. اللہ کے فضل و کرم سے وہ ماہ مبارک کہ جس کے بارے میں ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو علم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو. اللہ کے کرم سے وہ ماہ مبارک ہمیں پھر نصیب ہو گیا، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اس مہینے کو گزارنے کا ایک اپنا انداز ہے. جی ہاں الحمدللہ پاکستان کے کم و بیش 42 مقامات پر مختلف مساجد میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 30 روزہ اعتکاف جاری ہے. یہ تربیتی اعتکاف ہوتا ہے جس میں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے پڑھنا, اسی طرح مختلف دعائیں, سنتیں, آداب, اور سب سے بڑی اہم بات یہ کہ اس میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے دو وقت مدنی مذاکرے ہوتے ہیں جو براہ راست جو ہے مدنی چینل پر نشر بھی ہو رہے ہیں. الحمدللہ معتکفین ان اعتکاف کی برکت بھی لوٹ رہے ہیں. آج یکم رمضان مبارک ہے پاکستان میں اور آج جمعرات بھی ہے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جو عام طور پر ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے, رمضان مبارک میں یہ اجتماع عصر تا مغرب ہوا کرے گا اور مدنی چینل پر انشاءاللہ یہ اجتماع براہ راست نشر بھی کیا جائے گا. اور ویسے بھی رمضان مبارک میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ رات سے ہی جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی کہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا, الحمدللہ مدنی چینل پر براہ راست نشریات کا ایک بھرپور سلسلہ جاری ہے اور آپ یقیناً اس مدنی چینل کے تمام تر سلسلوں سے برکتیں حاصل کر رہے ہوں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی رمضان مبارک کی ایک خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام فرماتی کرتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اعتکاف کی برکتیں یہ معتکفین لوٹ رہے ہیں, ماہ رمضان المبارک کے فضائل و برکتوں کا کیا کہنا کہ احادیث مبارکہ میں ماہ رمضان المبارک کے بے شمار فضائل ہیں. چنانچہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ ہاشمی مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے باب رمضان فیضان رمضان میں نقل کیا ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رمضان المبارک تشریف لاتا تو آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور اللہ عز و جل کا خوف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر طاری رہتا. اس ماہ مبارک میں خوب صدقہ و خیرات کرنا بھی سنت ہے. چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے. ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات میں آپ نے مدنی چینل پر کئی کلام بھی سنے ہوں گے. آئیے اپنے اس سلسلے میں آپ کو مدنی چینل پر نشر کیا ہوا ایک نیا کلام اگر آپ نے نہیں سنا تو سنیے, انشاءاللہ ماہ رمضان کی قدر و منزلت, اس کی محبت, اس کی افادیت میں آپ کو اور مزید برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے مدنی چینل پر نشر کیا جانے والا ایک کلام ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا، غم کو کیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں گی، کہ خدا نے تجھ میں گی نازل کیا قرآن ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما گئے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف اے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرمو، جھوم جاؤ مجرمو، رمضان مغے غفران ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان گئے، بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، کم ہوا زور گناہ اور مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, امیر اہل سنت کا یہ کلام جو ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی, اگر ان کے اشعار پر غور کیا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ رمضان گزارنے کا ہمیں مطلب اس میں بہترین مدنی پھول کہ امیر علیہ سنت اس میں عطا فرما رہے ہیں کہ روزہ دار کو رمضان کے پانے کے بعد اس کو کیا کیا انداز اختیار کر لینے چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر گزاری کے بھی کیسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے, یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے, آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام, جھوم جاؤ مجرموں رمضان مہ غفران ہے. حدیث پاک میں اس طرح کے خلاصہ ہے کہ جو رمضان کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرائے اس کے یہ ہلاکت و بربادی ہے. تو دیکھیں رمضان مبارک کی آمد تو ہو گئی, کل تک ہم سوچ رہے تھے کہ آج چاند نظر آیا نہیں آئے گا, آج پہلا روزہ بھی یوں سمجھ لیں کہ اب کچھ وقت گزرے گا کہ پھر عصر اور مغرب کا سلسلہ بن جائے گا. تو رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی امیر علیہ سنت ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اس چیز کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ انکری ہوئے چلا جائے گا. آیا ہے بہت خوشی ہوئی ہے کہ رمضان کے آنے پہ بہت خوشی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی فوراً غم بھی آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ رخصت پر ہے. تو رمضان کا مہینہ ہے, نیکیوں کا مہینہ ہے, نیکیاں بھرپور حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اس سلسلے میں جو جو ذرائع ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں تو اذان کا جواب دینے کی ترکیب بنائیں, اور اس سلسلے میں ہمارا یہ ذہن ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, یہ ایک مدنی انداز اپنائیں کہ جب کبھی علاقے میں ظاہر اذانیں ہو رہی ہیں اور ہم بارہا مدنی چینل پر یہ روایات اور یہ فضائل سنتے ہی ہیں کہ جو اذان کا جواب دیتا ہے تو اسے 200,000 نیکیاں ہر کلمے پر, مرد کو اللہ اکبر, عورت کو 100,000. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوة اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ظہر کی نماز کا وقت 2:30 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ظہر کی نماز کا وقت 2:30 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ظہر کی نماز کا وقت 2:30 بجے ہے. محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ ابھی آپ نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والی اذان براہ راست سننے کی سعادت حاصل کی, تو براہ راست اذان جو مدنی چینل پر بھی آپ سنتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو علاقوں میں بھی اذانیں ہوتی ہیں, زین نصیب کے اس معاملے میں اپنا یہ مدنی انداز اپنائیں. اور امیر علیہ سنت کا آپ نے یہ معمول دیکھا ہی ہوگا, مدنی چینل پر بارہا آپ نے یہ منظر دیکھے ہوں گے کہ باقاعدہ اذان کا جواب دینے کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں. بلکہ یہاں تک دیکھا گیا کہ ایک اذان جو پہلی ہوتی ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے, لیکن کہیں اور سے بھی اذان کی آواز آتی ہے تو امیر علیہ سنت کا اہتمام فرماتے ہیں کہ وہی بات کہ نیکیوں کی حرص ہونی چاہیے کہ میں نیکیاں کس قدر زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال میں داخل کر سکوں. تو الحمدللہ فیضان مدینہ میں اذان ظہر ہو چکی اور تقریباً 2:30 بجے نماز ظہر کی جماعت قائم کی جائے گی. تو فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ سینکڑوں اسلامی بھائی معتکف ہیں اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں. چنانچہ تحصیل شجاع آباد مدینۃ الاولیاء ملتان کے ایک اسلامی بھائی جو کہ اب باب المدینہ کراچی میں مقیم ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں والدین کا معاذ اللہ انتہائی درجے کا گستاخ تھا, کرکٹ اور بلیئرڈ کھیلنے میں دن برباد کرتا اور رات ویڈیو سینٹر کی زینت بنتا, اور ماہ رمضان المبارک میں ماں باپ سے میں بہت زیادہ لڑائی کرتا تھا, یہاں تک کہ گھر میں توڑ پھوڑ مچا دیتا, اپنی گناہوں بھری زندگی سے خود بیزار تھا, غضب کا جذباتی تھا, اس لیے معاذ اللہ کئی بار خودکشی کرنے کی سعی کی مگر الحمدللہ عز و جل ناکامی ہوئی. اللہ عز و جل کے کرم سے مجھ گناہگار کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا شوق پیدا ہوا. اپنے گھر کی قریبی مسجد میں اعتکاف کا ارادہ تھا. ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی. ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گیا. الحمدللہ عز و جل اجتماعی اعتکاف کی برکتوں کے کیا کہنے. میں گناہگار کلین شیو پینٹ شرٹ میں کسا کسایا گیا تھا, مگر تربیتی حلقوں سنتوں بھرے بیانوں اور عاشقان رسول کی صحبتوں نے وہ مدنی رنگ چڑھایا کہ ہاتھوں ہاتھ داڑھی بڑھانا شروع کر دی, امام شریف کا تاج سر پر سجا لیا, اور چاند رات کو خوب رو رو کر گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد گھر جانے کے بجائے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں روانہ ہو گیا. میں نے عید کے 3 دن رائے خدا عز و جل میں عاشقان رسول کے ساتھ گزارے. کیا کہتے ہیں, خدا کی قسم یہ میری زندگی کے سب سے پہلی عید تھی جو بہت اچھی گزری. واپسی پر گھر آ کر امی جان کے قدموں سے لپٹ گیا اور اس قدر رویا کہ ہچکیاں بند گئی اور میں بے ہوش ہو گیا. کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد جب ہوش آیا تو سارے گھر والے مجھے گھیرے ہوئے تھے اور تصویر حیرت بنے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ اسے کیا ہو گیا. الحمدللہ عز و جل گھر میں بہت اچھی ترکیب بن گئی. تادم تحریر تنظیمی طور پر علاقائی مشاورت کا نگران ہوں. الحمدللہ عزوجل یہ الفاظ لکھتے وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مزید 126 دن کے امامت کورس کا سلسلہ جاری ہے. دعائے استقامت کا ملتجی ہوں. اللہ تعالی ہمارے ان اسلامی بھائی کو بھی اور ان کے صدقے ہمیں بھی اس پیارے پیارے مدنی ماحول سے ہم سب کو وابستگی نصیب فرمائے, استقامت عطا فرمائے. اور یہ تو دنیا بھر کے جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں اس بات کی تو سمجھنے کے گواہی دیتے ہیں, قبول کرتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے مدنی چینل کی, واہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی, کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں محبتیں قائم ہو گئیں, بچے بڑوں کا ادب کرنے لگے تو بڑے بچوں پر شفقتیں کرنے لگے, پڑوسی پڑوسی کا خیال کرنے لگے, رشتہ دار رشتہ داروں سے تعلق بڑھانے لگے, مسجدیں جو ہیں وہ آباد ہو گئیں, گھر جو کل تک سینما گھر بنے ہوئے تھے اور میوزک کی اور گانوں کی آوازوں کی بھرمار تھی, آج الحمدللہ انہی گھروں سے نعتوں کی آوازیں آنے لگیں, تلاوت قرآن کا معمول ہونے لگا. تو یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, بٹ تو رہا ہے, بٹ رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ایک تڑپ اور اس کی ایک لگن ظاہر ہوتی ہے. اب جیسا کہ مدنی چینل کے جو سلسلے ہیں اور یہ کل رات سے جو براہ راست ایک سلسلہ ہے, تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ کیسا علم کا خزانہ ہے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے جو ملفوظات ہیں جو مدنی مذاکروں کی صورت میں آپ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, یہ کیسا ایک علم ہے, یہ کیسا ایک علم ہے کہ زندگی گزر جائے اگر میں مطالعہ اکیلا کرتا رہوں کرتا رہوں پھر بھی مجھے وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا جو امیر علیہ سنت کی ایک صحبت کی برکت سے نصیب ہو جائے. جی ہاں, اگر آپ نے رات کا مدنی مذاکرہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے, اب اپنے آپ سے پوچھ لیجئے, اب اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ اس مدنی مذاکرے میں آپ کو کیا ملا, کیا وہ باتیں آپ کو نہیں ملی کہ جو آپ نے زندگی گزاری آپ کے علم ہی نہیں تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہی معاملات بھی ہوتے ہیں, اس طرح بھی مجھے احتیاط کرنی ہے. پھر جن بزرگوں سے, جن اولیاء کرام سے مجھے نسبت حاصل ہے, میں غوث پاک کے چاہنے اور ماننے والا ہوں, میرے غوث پاک کی شان کیا ہے, ان کا بچپن شریف کیسے گزرا, انہوں نے جو بچپن کے معاملات کیے اس میں ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہے کہ ہم مطلب ان کی نیازیں کر رہے ہیں, ان کے ایصال ثواب کر رہے ہیں, ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے معاملات امیر علیہ سنت نے بیان کیے کہ آج یقوم رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک ہمارے پیران پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے. کیا سرکار غوث پاک کا یوم ولادت ہے؟ تو یہ بھی کئی ایک ایسے ہوں گے جن کو آج پتا چلا ہوگا کہ جن پیر صاحب کے ہم مرید ہیں, جو ہمارے پیر صاحب ہیں شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ یکم رمضان مبارک کو پیدا ہوئے. پھر رمضان مبارک کو پیدا ہوتے ہی ان سے کیا کیا کرامات کا نزول ہوا, یہ والدہ کے پیٹ میں تھے تو کیا کیا کرامتیں ہوئیں, تو کس کس طرح سے یہ ہم کو اس میں تربیت کے مدنی پھول ملے. تو وہ جو رات کا ایک مدنی مذاکرے کا ایک سلسلہ تھا الحمدللہ, اس میں امیر علیہ سنت کے جو ملفوظات سنائے جا رہے تھے, سنے جا رہے تھے, تو یہاں ہمارے تربیتی اعتکاف کے اسلامی بھائیوں کے جذبات تھے. یہ ذہن تھا کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں اگر ہم غوث پاک کے معاملات پڑھتے, مختلف کتابوں سے باتیں سنتے رہتے, پھر بھی اگر یہ پڑھ بھی لیتے تو صرف مطالعے کی حد تک ہی تھا. لیکن قربان جائیے امیر علیہ سنت کے کہ آپ نے ان مدنی پھولوں کے ذریعے ہمیں جو تربیت حاصل کرنی چاہیے اس کا بھی اظہار فرمایا. تو الحمدللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت کو, ان کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرمائے کہ آپ اتنا سارا وقت ہمیں عطا فرما رہے ہیں. تو الحمدللہ ابھی نماز ظہر کا سلسلہ فیضان مدینہ میں قائم کیا جائے گا 2:30 کے قریب, اور اس کے بعد فوراً ہی امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا جو کم و بیش 5 تک یا اس کے آس پاس جاری رہے گا جب تک یہ اذان عصر کا سلسلہ ہوگا. تو آپ ہمت کیجئے, ہمت کیجئے, اور یہ ماہ رمضان المبارک تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر باب المدینہ میں ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آ جائیے. بلکہ رات کو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ آپ نے اگر 30 دن کا ارادہ کیا تھا, نفس نے سستی دلا دی, اب بھی ہمت کر لیجیے, آجے 29 دن دے دیجیے, 28 دن دے دیجیے, 25 دن دے دیجیے, آ جائیے اللہ کے گھر میں موتقف ہو جائیے, انشاءاللہ برکت برکت. تو باب المدینہ میں اگر ہیں تو آپ آ جائیں, اور اسی کے ساتھ اگر پاکستان میں کسی اور شہر میں, دنیا میں کہیں پر بھی ہیں, آپ مدنی چینل کے ذریعے اس کے ساتھ وابستہ رہیے. بلکہ اگر آپ پاکستان میں کہیں اور ہیں, دنیا میں کہیں اور ہیں, آپ معلومات کیجئے, آپ کے اپنے شہر میں بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اعتکاف کا سلسلہ ہے, آپ وہاں چلے جائیے, عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیے, دیکھیے آپ کو کیسی برکتیں نصیب ہوں گی کہ جب سحری کے لیے اٹھایا جائے گا تو تہجد کی برکتیں ہوں گی, سحری سنت کے مطابق کھا رہے ہیں تو دعائیں پڑھ رہے ہیں, پھر جناب اشراق چاش تک سلسلہ, پھر اشراق چاش کے بعد جناب دعاؤں پر یہ اختتام, پھر آرام کا وقفہ, پھر یہ سیکھنے سکھانے کا کہ قرآن سکھایا جا رہا ہے, دعائیں سکھائی جا رہی ہیں. تو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, اللہ کے کرم سے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ بہاریں ہم کو نصیب ہو گئیں, اس کی قدر کیجئے اور اس میں خوب خوب عبادت کے لیے اپنا مدنی ذہن بنائیے. تو الحمدللہ کچھ ہی دیر میں یہاں پر نماز ظہر کا وقت ہوگا, تو نماز ظہر کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے. تو آپ بھی اگر اب تک نماز ظہر ادا نہیں کی, یا آپ کے اپنے ملکوں میں شہروں میں جو نماز ظہر کے یا نمازوں کے جو بھی اوقات ہوں, تو کوشش کریں با جماعت نمازوں, کہ جو نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے, میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کرے, اللہ تبارک و تعالی اسے 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو پانچوں وقت کی نماز مسجد کی پہلی صف میں ذہن اسیر سنت قبلیہ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجئے. اور یہ یاد رکھیے گا, آج جمعرات ہے اور رمضان المبارک میں دعوت اسلامی کا اجتماع عصر تا مغرب ہوگا, عصر کی نماز کے بعد یہی عالمی مدنی مرکز میں اجتماع شروع ہوگا, تلاوت ہوگی, نعت ہوگی, سنتوں بھرا بیان ہوگا, مناجات کا سلسلہ ہوگا, اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے لمحہ لمحہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.